za mojej głowy strach. Wysłaliśmy trzech utworów w wykonaniu grupy Klaus Mittwoch. Strzeż się tych miejsc, dla twojej głowy komfort i Jezu, jak się cieszę. Te trzy nagrania wystarczałyby właściwie do tego, żeby powiedzieć, że to był świetny rocznik dla polskiej muzyki, a to nie koniec. Teraz czwórka, którą rozpocznie zespół Lombard. Yeah. Trzy, jeden, siedem!

TSA w najwyższej formie z roku 1984. Heavy Metal Świat i Kocica, a wcześniej Lombard, Akuhara, Kraj ze snów i Stan gotowości. A teraz zespół, który w roku 1984 święcił prawdziwe triumfy. Republika i cztery utwory z Nieustannego Tanga. Yeah. 15, 10, 10 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0.

Zróbmy to teraz. To był utwór, który zakończył prezentację nagrań zespołu Republika w dzisiejszym rannym wzmacniaczu, a przed Zróbmy to teraz Obcy Astronom, Poranna Wiadomość i Psy Pawłowa. Wszystkie utwory z drugiego albumu Republiki Nieustanne Tango. Kolejna czwórka przed nami, a JRL na początek. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten w skórze to dran. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zaróć to, co